อยากสิถามว่าอ้ายคนนี้มีความสำคัญกับน้องบ่น้องอ้ายมันคนบ่หล่อสิเห็นจังไดหน้าตาอ้ายมันบ่ดีแต่หัวใจอ้ายมักน้องหลายสิเห็นจังไดให้น้องมักอ้ายคือเขามันคงเป็นแค่วาสนาให้สองเฮามาบ่ได้คู่กันเกิดมาได้แค่หักกันกับบุญแล้วลาอ้ายสิยอมรับกรรมต่อไปแม้อ้ายบ่มีปัญญาชาตินี้มีกรรมนักหนาก็คืนเสียว่าหาบ่สมกันสิยอมเจ็บปวดรวดร้าวสิยอมให้เขาได้เจ้าเคียงคู่อ้ายก็ฮู้ตัวดีว่าอ้ายบ่มีปัญญายอมรับว่าอ้ายมันจนอ้ายก็เป็นคนคือน้องนั่นล่ะถึงสิเปิดปัญญาแต่อ้ายก็หักคือเก่าเรื่องดีๆขอให้เกิดกับน้องระหว่างเฮาสองคงต้องจบกันไอ้บ่อยากให้เขาคนนั้นมาขึ้นยังหลายไอ้บ่เคยฮักน้องบ่จริงถ้าเขาทิ้มก็คืนมาก็ได้สิเป็นสิตายโตไอ้ก็ฮักคือเก่าก็เป็นคนคือน้องนั่นล่ะถึงสิเปิดปัญญาแต่อ้ายก็หักคือเก่าถึงสิเปิดปัญญาแต่อ้ายก็หักคือเก่า Boom.